Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Evet, bu konu olarak da bu yeni partileşme durumundan biraz bahsedelim, HDP'den diye konuştuk. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi yani tabii pek çok açıdan bu konuyu tartışmak gerekiyor. Zaten epeyce bir süredir tartışılıyordu da çeşitli yönleriyle, çeşitli çevrelerde. Bazı yerlerde yüksek sesle, bazı yerlerde daha işte kısık sesle ama konuşuluyordu. Önemli bir konu tabii çünkü Kürt siyasi hareketinin kendi içinden önemli bir kararın sonucu olarak çıktı ama Kürt siyasi hareketiyle sınırlı bir oluşum değil. Şu anki haliyle pek çok değerlendirme de yapılmasına rağmen bence önemli bir başlangıç ve bu önemli bir adım olacak. İleride de öyle olacağını tahmin ediyorum. Değişik açılardan önemli olacak. Bir defa Türkiye'de Kürt siyasi hareketinin, hani Kürt siyasi hareket derken biraz açmamız gerekiyor bazen galiba. Yani Kürt siyasi hareketi BDP diye bugün yasal bir parti olarak var olan ve onun çeşitli bileşenlerini içeren bir hareket olarak düşünmek lazım bunu. Öyle anlamak lazım. Burada şüphesiz PKK var, geniş anlamda işte KCK var, Avrupa var falan, çeşitli bileşenleri olan bir hareket ama biz bugün yasal parti olarak BDP'yi esas alıyoruz Kürt siyasi hareketini tanımlarken. Yeni değil, bundan önce de çeşitli girişimler oldu, hatta çeşitli girişimlerin bir kısmı somut biçimlere de büründü. Özellikle hani seçimler ve yasal siyaset söz konusu olduğunda Kürt siyasi hareketi her zaman bir ittifak arayışı içinde olmuştur. İki nedenle, birincisi tek başına seçimlere girmek yerine daha güçlü girmek, özellikle batıda, Türkiye'nin batı illerinde, batı şehirlerinde daha fazla oy almak, daha güçlü yürümek gibi bir hedef vardı. Ama ben bunu sadece bir seçim hesabı olarak düşünmem. Öyle, onun da çok ötesinde anlamları vardı. Hatırlayalım, Kürt siyasi hareketinin yasal alanda ortaya çıkışının önemli aşamalarından biri HEP deneyimiydi. HEP de şeyden doğmuştu. CHP'nin içinden, o zamanki CHP'nin içinden doğmuştu. Halkın Emek Partisi miydi? Evet, açılımı? Halkın Emek Partisi. Halkın Emek Partisi işte 89 galiba. Çeşitli Kürt illerinde belli milletvekillerinin CHP'nin içinde yer alarak ya da onun listesinde o zaman yer alarak seçildikleri bir dönemden sonra ortaya çıkmıştı. Yani orada şunu söyleyeyim toparlaştırmadan, bir HEP deneyimi var ve bu da yine CHP'de bir ittifakla yürümüştür. Önemli bir deneyimdir fakat orada ciddi sorunlar yaşandı. Gerçekten ilk defa işte o zaman CHP'si ile bugünün CHP'si arasında da bir fark olduğunu düşünüyorum. Bazı konularda attığım farkın önemli olduğunu da düşünüyorum. Çünkü sonuçta bugünkü CHP çok daha dar bir yaşlar ve belli konularda daha işte ulusalcı, daha geleneksel bu cumhuriyet siyasi akımlarının daha geleneksel tarzını temsil ediyor. Oysa CHP daha geniş bir yelpazeyi kapsıyordu ve bugünkü gibi dar ideolojik katı, özellikle Baykal döneminden kalan katı anlayışa sahip değildi. Bir bakıma o zamanın CHP'si 70'lerin ikinci yarısındaki ya da 70'lerin ilk yarısına başlayıp ikinci yarısına yoğunlaşan gelişmenin yarattığı CHP'yi hatırlatıyordu. Ama yürümedi. İşte milletvekilleri, Kürt milletvekilleri Paris'te Kürt konferansına gittikleri için ihraç edildiler. Önemli tartışmalar yaşandı. Ardından DEP deneyimi oldu falan. Bir yandan seçim barajı var. Bazı adaylarla değil parti olarak girdiği zaman işte DEP ve sonra kurulan partiler ya bağımsız olarak ya bağımsız adaylarla gireceklerdi ya da seçim, bu seçim barajının dayattığı bir taktikti. Bağımsız adaylarla girip bu seçim barajına takılmadan milletvekili çıkarmak ve mecliste sözünü söyleyebilmek, temsil edebilmek gibi bir niyetleri, bir amaçları oluyordu. Veya çeşitli ittifaklarla belki %10 barajını zorlayabiliriz gibi de bir temsil yapılabiliyordu. İkisi de oldu. Ve her seferinde de çeşitli ittifaklar gündeme geldi, gerçekleşti. Bir kısmı başlangıçta daha geniş, bir kısmı daha dardı. En son zaten biliyoruz 2011 seçimlerinde, 12 Haziran 2011 seçimlerinde Evet Özgürlük ve Demokrasi'yle olarak seçimlere girmişti. Ve orada da yine kendi çevresinden, kendi geleneğinden olmayan özellikle Türkiye'nin batısının temsilini ifade eden isimler yer aldı. Nitekim bu isimler şimdi HDP olarak kurulan partinin de önemli aktörleri, önemli isimleri olarak görev yapıyorlar. Tabii Sırrı Süreyya Önder, Ertuğrul Kürkçü, Levent Güzel. Bir de İstanbul Milletvekili olduğu için zannediyorum. Ayrıca Sabahattin Tuncel bu girişimin içinde. Yani bunlar buna benzer girişimler ve buna benzer çalışmalar geçmişte de yapıldı. Fakat bugünkü çalışmaların, bugün HDP olarak ortaya çıkan çalışmanın yaklaşımının bir farklılığı, yeni bir farklı olduğunu düşünüyorum tabii. Araya girsen. Evet, şimdi soracağım. Yani bu Ali Bilge ile de azıcık konuşma fırsatı bulduk. O da kongreyi izleyenlerden biriydi. Açık Radyo adına muhabirlik evet. Yaptırıyoruz böyle sizlere. Evet. Sık sık iyi de oluyor. Bir sol gelenekle, yani sosyalist diyebileceğimiz bir gelenekle de bağlantı kurulduğunu gözlemlemiş. Yani gözlemlemek de mümkün değil. İşte sık sık bu şeyin adı da geçiyor, Mahir Çayan'ın ya da Deniz Gelirmiş gibi figürlerin. Fakat burada bu geleneğe bağlı kalmanın yaratacağı bazı bagaj problemleri de olur mu olmaz mı diye aklıma gelmedi değil doğrusu. Yani şeyin, kamunun imajinasyonunu, yani hayal gücünü harekete geçirebilecek hangi fikirlerin olduğunu tartışıyoruz. Aslında çok önemli bir dönemeçe de geldik, hepimizin de hemfikir olabileceği gibi bu dönemde. Evet. Acaba bu geleneklere bağlı kalarak kamuoyunun imgelemini yakalayabilmek ne kadar mümkün olur diye bir soru geldi benim aklıma yani. Evet, doğru soru. Çok da tartışılıyor tabii. Öncelikle evet, önemli isimlerin büyük bir kısmı bu sosyalist geleneği içinden geldiklerini iddia eden, bir kısmı zaten Turgutçu gibi o gelenekte bir değeri olan insanlardan oluşuyor. Fakat hani bir tercih yapmak gerekiyordu bana göre. HDP kurulurken nasıl bir ittifak yapılacaktı? Kimler bu ittifakın içinde yer alacaktı ve kimlerle birlikte yürünecekti aslında? Çünkü BDP duruyor, şu anda duruyor, şimdilik duruyor. Fakat onun da ileride herhalde genel seçimlerden sonra HDP'ye katılma, yani kendini feshetme ve HDP olarak devam etme gibi bir niyet, bir öngörü, bir yaklaşım söz konusu. Bu da zaten saklanmıyor. Şimdi sadece onlardan ibaret değil, onu bir kere vurgulayalım. Yani sadece sosyalistler ya da sol gelenekten gelen çevre, grup, örgüt ve kişilerden ibaret değil HDP. Elbette bunun çok önemli bir ayağını, çok önemli bir sütununu yine Kürt hareketi oluşturuyor, ama Kürtlerin, özellikle batıda yaşayan Kürtlerin daha yoğun olarak temsil edilmesini hedefliyor görebildiğim kadarıyla ilk başta. Yani örgüt çalışmalarında, yerel birimlerde yöneticilik yapma konusunda batıdaki Kürtler, Türkiye'nin batısında yaşayan Kürtler yoğun olarak katılacaklar. Bu şimdi zaten ilk aşamada da söz konusu. İleride BDP katılırsa zaten HDP yine çok ağırlığı çok büyük ölçüde Kürtlerden ve onun tabanından oluşan bir hareket olacak. Ama burada eşit temsil gibi bir ilke de var. Üzerinde anlaşma sağlanmış olan. Çünkü bu çalışmalara katılan çevrelerden, partilerden, diğer partilerden, işte MEP'tir, sonra işte yeni kurulan Ertuğrul Kürtçü'nün başkanlığında kurulan bir parti vardı. Yeniden Sosyalist Kuruluş Partisi'ydi galiba. Sonra Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi de burada. Ama bunun dışında da gruplar var. Mesela Antikapitalist Müslümanlardan temsilciler var. Parti ve örgüt dışında, parti ve siyasi örgüt dışında çeşitli hareketlerden isimler var. LGBT gibi. Kadın örgütlerinden var. Bir de bağımsız bireyler var. Ama bütün bunların öyle ya da böyle az ya da çok sol gelenek içine yerleştirilmesi mümkündür. En azından seküler sol bir ittifak yelpazesi söz konusudur. Bunun daha geniş olması gerektiğini iddia edenler oldu. Hatta bazıları yüksek sesle böyle bir ittifakın Kürt hareketini zayıflatacağını, Kürtlerin buna ihtiyacı olmadığını söylediler. Altan Tan bu konudaki itirazlarını kamuoyunun önünde dile getirdi. Ben şöyle görüyorum açıkçası. Şimdi ben de başından beri takip etmeye çalışıyorum. HDK var onunla birlikte ve bu partinin kuruluş çalışmalarını yürüten platform orasıydı. Halkların Demokratik Kongresi. Halkların Demokratik Kongresi'de olabilecek, işte biraz önce saydığım unsurların olabilecek en geniş şekilde kapsamayı hedeflemişti. Kendi tarzında, kendi imkanları ölçüsünde, yani kendi çapında kapsadı da diyebiliriz. Şimdi kimlerle birlikte yapılacaktı, niye yapılıyordu böyle bir şey? Daha doğrusu kimlerle birlikte hareket edilecek sorusunun cevabını neden böyle bir girişim yapılıyor sorusuyla birlikte değerlendirmek gerekiyor. Kürt siyasi hareketi sol gelenek içinden geliyor, onu görelim bir defa. Ve hani bir büyük koalisyon kurmanın da gerçekçi olmayan bir fazla biçimsiz, fazla amorf ve dağınık, belki de kısa sürede çok sıkıntılar yaşayacak bir şey olabilir, olurdu, bir parti olurdu. Öncelikle bence bu nedenle, yani Kürt siyasi hareketinin zaten Türkiye'ye, Türkiye'de, Türkiye'nin bütününde var olmak için birlikte şimdiye kadar çalışmalar yürüttü, ittifaklar yaptı. Kesim de buydu. O nedenle bence burada da aynı şekil, aynı gerekçeler rol oynadı ittifakların oluşumu sırasında. Elbette bir sürü sol örgüt dışarıda kaldı. Bir defa ulusalcı veya ulusalcılıkla yakın bağları olan, yakın noktalarda duran partiler yoklar. Aynı TKP gibi, biraz daha aynı TKP gibi davrandığını söylemek biraz haksızlık olacaksa bile, ÖDP gibi. Bunlar da yok aslında. Şimdi galiba süremiz azalıyor. Toparlamak için şöyle söyleyeyim. Evet. Bir defa Türkiye'lileşmek, Türkiye partisi olmak sözü bizim Kürtler siyaset sahnesine çıktıkları, yani legal siyaset sahnesine 80'lerin sonlarına itibaren çıktıkları zamanlarda da hep konuşuldu. Bugüne kadar da hep konuşuluyor. Neden Türkiye partisi olma ihtiyacı var? Bu soru da tartışılmalı. Bence burada Öcalan'ın bir tezi ve 2000'lerde geliştirdiği işte yaklaşımlar önemli. Çünkü PKK ulus devlet, bir Kürt ulus devleti hedefinden vazgeçtiğini açıklamıştı. Evet. Hatta ulus devlet fikrinin kötü bir mikrop olduğu ulus devlet yaklaşımının hedefinin. Dolayısıyla Kürtlerin sadece kendilerinin yer alacakları partilerle, örgütlerle siyasi hayatta yer almaları, bulunmaları bu fikirle uyuşmuyor. Yani eğer Rus devlet fikrinden vazgeçiyorsa, yani bağımsız bir Kürt devleti, Kürtlere ait de bir devlet fikrinden vazgeçiyorsa, o zaman ilk iş olarak sadece Kürtlerin bir arada olduğu partilerden biraz daha farklı örgütlenmelere yönelmek gerekiyordu. Birincisi bu. İlk adımı nerede atmak gerekiyor? Türkiye'nin batısına bakmak. Yani hani eğer Kürtlerin yaşadığı bölge ve siyasetinin zemini Kürdistan olarak nitelenirse, onunla sınırlı kalmayacak. Hem coğrafi olarak hem de insan unsuru olarak. Bununla sınırlı kalmayacak bir şey yapmak gerekiyordu. 70'lerde bilenler bilir, Kürt solu içinde önemli tartışmalardan biri. Ayrı örgütlenmek mi gerekiyor, doğrudur? Birlikte örgütlenmek mi? Kiminle? Türk soluyla birlikte mi örgütleneceğiz, ayrı mı örgütleneceğiz? Biz Kürt ve Kürdistan hareketleri mi olacağız, yoksa bir Türkiye perspektifimiz, Türkiye için bir dönüşüm perspektifimiz de olacak mı? Şimdi bu ulus devlet fikri bir kenara bırakılınca, bağımsız Kürt devleti fikri bir kenara bırakılınca, dönüşümü Türkiye'nin bütününü hedefleyerek kurmak, dönüşüm programını ona göre oluşturmak daha mantıklı oluyor zaten. Yani mantık gereği de böyle bir şey yapmak gerekiyor. Fakat Türkiye'de bir ulus devlet nihayetinde. Ve onunla da sınırlı kalmak bu mantıkla uyuşmaz eğer sınırlı kalınırsa. O nedenle Öcalan'ın uzun bir süredir geliştirdiği Mezopotamya ve Anadolu entegrasyonu ya da demokratik konfederalizm tezi devreye giriyor tam bu aşamada. Yani aslında Kürt siyasi hareketi öncelikle bu ulus devlet fikrinden vazgeçmek ve demokratik konfederalizmi tercih etmek, savunmak adına ya da onu oradan hareketle Türkiye ile, Türkiye'nin batısıyla, Türkiye'yi bütün olarak mücadele programına, siyasi programa konu edinen bir çizgi oluşturmalıydı ve oradan da Orta Doğu'yu da bir şekilde yine hesaba katan, en azından ideolojik, siyasi, programatik düzeyde hesaba katan, mümkünse pratik düzeyde de bunu takip eden bir çizgide genişleyecekti. Şimdi bu önemli gerçekten. Türkiye'leşmek sadece işte Türkiye solundan 3-5 adayı kendi listelerinden gösterip seçtirmekten ibaret bir şey değil. Daha derin bir anlamı var. Bu partinin kimlerden oluştuğu ya da sadece bir sol grupla ittifakı mı olduğu sorusunu cevaplarken de bir şeyi gözden kaçırmamak gerekiyor. Bence o da çok önemli. Öcalan'ın kongrede mesajı okundu. Öcalan'a atıf yapmamın sebebi, birkaç keredir Öcalan'ı anlıyorum, bu parti fikri de, HDP ve HDP fikri de esas olarak Öcalan tarafından ortaya atıldı çünkü. Ve kongrede okunan mesajı da zannederim bu partinin çalışmaları sırasında önemli bir ilke ya da bir hedef ya da bir ölçüt olacaktır. Yani dikkate alınacak, ama nasıl dikkate alınacak, nasıl yürütülecek, o ayrı mesele. Öcalan iki şeyin altını çizdi benim için çok önemli olan ya da bu mesajda önemli gördüğüm iki şey vardı. Birincisi müzakere kavramı, ikincisi radikal demokrasi kavramı. Müzakereden vazgeçmemek gerekir diyordu. 40 yıllık bir savaştan sonra bir müzakere, devletle müzakere masasına oturmak aslında mücadelenin kazanımlarını tescil ettirmek için çok önemli bir aşamadır. Bu Kürt siyasetine bir mesajdı bence. Yani Kürt kısmına, Kürt tarafına ve BDP olarak devam eden partiye doğrudan bir mesajdı. İkincisi radikal demokrasiden söz etti ve yine bunun da yeni parti bakımından belirleyici ölçüt olması gerektiğine inandığını böylece dile getirmiş oldu. Neyi kastediyor radikal demokrasi? Radikal demokrasi biliyoruz ki ya da belki Türkiye'de bilinmiyor çünkü ben komünist zamanındaydım. Mesela bu kavram üzerinde çok durulmadı. Oysa bana göre Öcalan'ın bu parti için düşündüğü en önemli şey o. Yani radikal demokrasi, demokrasiyi daha da ilerletmek, işte ne bileyim daha geniş katılım imkanları, yolları yaratmaktan ibaret bir fikir değil. 90'larda Sovyet blokunun çökmesinden sonra solda şimdi nasıl bir yol izlenecek, nasıl bir yol izlenmeli tartışmaları sırasında ortaya çıkan sol projeyi yeniden kurma hedefi iddiası olan bir yaklaşımı simgeliyor radikal demokrasi. Yani solun 90'lardaki dünya şartlarında ve geçmişteki tecrübe ışığında yeniden kuruluşuna bir öneri olarak görülmelidir. Zannediyorum süremiz az, oraya giremeyeceğiz, evet, ama ben bunu özel bir konu yapmamız gerektiğine inanıyorum. Yani onu biz özel olarak tartışalım bir programımızda, bunun üzerinde duralım, radikal demokrasi üzerinde duralım. Yani bu işte klasik bildiğimiz ortodoks sosyalist fikirlerden farklı. Evet, çok önemli çünkü bir de şeyi de söyleyecektim, hem bu gelenekle bağlantı meselesi, yani sormak, bu konuda sormak istediğim birkaç soru var, maalesef süreyi bitirdik onun için, yani onları haftaya ama ben üzerinde önemli durulması gerektiği. Ben de aynı şekilde, bir de önemli, bana eksiklik gibi görünen, çok ayrıntılı olarak inceleyemedim ama yani Türkiye'nin ve hatta dünyanın şu anda inanılmayacak kadar çok yerinde ve yerel noktalar halinde ekolojik mücadeleler devam ediyor. Bu da onun bir parçası zaten. Evet. Yani radikal demokrasi fikri çelişkileri, tabiyet ve tahakküm ilişkilerini kabalaştırmayı reddeden bir yaklaşımdır. Sadece dünyayı emek sermaye çelişkisinden ibaret görmeyi artık terk eden o yaklaşımın çok daha farklı tabiat tahakküm ilişkileriyle birlikte ele alınması gerektiğini öneren bir yaklaşımdır. Zaten hani ekolojist, feminist benzeri daha pek çok hareketin radikal demokrasi tartışmalarından, anlayışından önemli ölçüde esinlendiğini, faydalandığını da biliyoruz. En azından pratikte böyle yürüyor. Chantal Mouffe ve Ernesto Laclau'nun öncülüğünü yaptığı bir kavram, bir fikir, bir proje olarak da düşünelim ama öyle sanki bir parti programı gibi sabit, işte bütün unsurları belirlenmiş bir şey değil. Ben şimdi danışma kurulundayım bu partinin, yeni partinin, HDP'nin ve ben şahsen HDP'nin radikal demokrasiyi bir yol gösterici olarak kabul etmesini savunuyorum, halletmesi gerektiğini savunuyorum. Bunun önemli sonuçları olacak. Başarılı olup olmayacak mı, bunu bilemeyiz. Zaman gösterecek, çalışmalar gösterecek, pratik gösterecek bunu, deneyim gösterecek bunu. Fakat bu süre sıkışıklığı dolayısıyla almadığımız bir şey var, önemli. Gezi'de ortaya çıkan o isyan ruhu nereye akacak? Evet, onu da akacak? İşte asıl kastettiğim i̇şte buydu. HDP o ruhu çok başlık olarak söyleyeyim ben. Ama önümüzdeki programlara bırakıyorum ayrıntıyı. Gezi ruhundaki o özgürlükçü, eşitlikçi, kendi kentsel alanlarına, yaşam alanlarına sahip çıkan çoğulcu, dayanışmacı ruhu Kürt siyasi hareketinin özgürlük mücadelesiyle, eşitlik mücadelesiyle buluşturma gibi bir misyonu olmalıdır. Bence partinin kuruluşunu hızlandıran önemli faktörlerden biri de Gezi isyanıdır. Bu ne kadar ortaya temsil edecek, nasıl olacak? Bütün bunlar daha çok tartışılmalı. Bence Türkiye'de sadece solun bir meselesi değildir HDP. Yani sadece sol çevrelerin oturup konuşacağı, tartışacağı bir mesele değildir. Siyasetin yeniden yapılanmasında, yeni siyaset tarzı meselesinde şimdi teorik olarak da daha fazla konuşmamızı gerektiren bir konudur. Ve yine şöyle abartmadan söyleyeyim, ben gerçekten işte geliyor büyük oy alacak, Türkiye'yi dönüştürecek falan değil ama dün BBC'de yayınlanan söyleşimde de altını çizmiştim. Dünyada da dikkatle alınacak bir deneyim olma potansiyeli içeriyor bu. Yani son mesela Chantal Mouffe, Ernesto Laclau ve benzerleri bu radikal demokrasi kavramını geliştirirken bunun Türkiye gibi bir ülkede hayata geçirilebileceğini, bir partinin ve üstelik yani tabanı da Kürt siyasi hareketini hesaba katarsak küçümsenmeyecek. Bir kitlesellikte olan bir partinin programı haline gelmesinden herhalde büyük heyecan duyacaklardır. Bir de bu pratikte denenmiş olacaktır. Nasıl bir biçim alır, nasıl bir hal alır? Evet, haftaya belki bunu konuşmaya, bunları buradan konuşmaya devam edebiliriz. Öyle diyelim ama sadece bir cümleyle bağlayalım. Önemlidir. Pratikte de önemli etkileri olacaktır. Barış süreci açısından önemlidir. Türkiye'de son siyasetin yeniden bir yapılanma, sol siyaset dünyasının bütünün yapılanma tartışmalarını derinleştirmesi açısından önemlidir. Ulusalcılıkla vesaireyle hesaplaşmanın çok net bir hale gelmesi açısından önemlidir. Ve Gezi'de ortaya çıkan ruhun siyasetten nereye bakacağı